Працягваем слухаць прыгоды бульбоба ў Паўла Міцько. Учора шчаня Булька вучыўся плаваць і ледзь не патануў, а яшчэ браты Булька і Боб пазнаёміліся са сваім бацькам. А сёння маці шчанят расказвае дзецям пра сабачыя школы і прафесіі. Чытае артыстка Ліка Пташук. Чароўны куфэрк. Другі мамін урок. Нас прынеслі з рэчкі, паклалі ў будку. Адразу ўскочыла да нас мама. Сораму колькі набралася. Перад бацькам асаромеліся. Не магла яна супакоіцца. Ніякай павагі да бацькі. Мама, а я з павагай поўз да яго. Падлез бліжэй да мамінай морды Боб, лізнуў яе ў куточак рота. А ты ўвогуле падхалім. Да гары брыкнуўся, жывот выставіў. Скажы ты, вучыць гэтаму не трэба. Ды ведаеш ты, што так робіць толькі слабакі і палахліўцы, і толькі перад вельмі заядлым, вялікім і страшным сабакам, калі адразу відаць, што не пераможаш яго. Запомніце, калі давядзецца з кім схапіцца, жывот і шыю, гарляк, беражыце ў першую чаргу. Ну, а калі выставляеш жывот і яшчэ і лапкі падціскаеш, значыць, здаешся на літасць пераможцы. Бывае, што гэта адразу абязброівае і ўлагоджвае ворага, але не заўсёды. Чуеце? Чуем, чуем. Каторы сабака можа і кішкі выпусціць. Мама, а хіба султан вораг? Спытаў я. Кажу, ён ваш бацька. А ты казала, што дарослыя сабакі не крыўдзіць малых, успомніў Боб. Дык хто ж малых? А вы ж не заўсёды будзеце малымі. Мама, а тата хто такі? Спытаў я. Бач ты іх, з вамі ўжо цяжка збрахацца. Каб вы былі такія, як султан, то лепшага я і не хацела б. Ён і прыгожы, і смелы, і сэрца ў яго высакароднае, добрае. Гэта выхаваны сабака, не такі, як вы, парасяты. «Мы сабачаняты!» – раптам заганарыўся Боб, хоць ні ён, ні я яшчэ не ведалі, хто такія парасяты. Чулі, што ёсць свіня з парасятамі ў дзеда Антона і бабы Ганны, але яшчэ не бачылі іх. «Выхаваны! А сваіх дзяцей не любіць!» – не мог я забыць сваю крыўду. «Любіць! Толькі так заведзена ў сабак бацькоў. Не падаваць выгляду, што любіш. Суровае выхаванне!» Каб вы былі суровыя, мелі цвёрды характар. А што тата не з намі, такая завядзёнка ў сабак, такі закон. А вось у нашых дзікіх сваякоў, у ваўкоў, не так. Яны ў лесе жывуць. Лес – гэта многа-многа дрэў. Сосны, бярозы, елкі, дубы. Ды ваўкі сем'ямі жывуць з бацькам. І дзеці доўга пры бацьках жывуць. Старэйшы вывадак і малодшы – разам. «А для чаго мы на свеце жывём?» – спытаў я. «Ух ты, разумнік мой!» – лізнула мяне мама. «Ты ўжо такія пытанні задаеш. Значыць, расцяце вы, сталееце. Гэта вельмі добра, вельмі добра!» Мама помаўчала, задумалася. «Памагаць чалавеку, а вось для гэтага мы і жывём», – сказала яна. «Мы, простыя сабакі, ахоўваем дом чалавека, яго жывёлу, маёмасць, дзяцей. А чула я ад султана, ён у горадзе да 2 гадоў гадаваўся, чуў ён, што ёсць сабакі-пастухі, ездавыя сабакі, запрагаюць сабак у лёгкія сані і ездзяць на іх там, дзе вельмі холадна». Снег і лёд. Мама растлумачыла нам, што такое сані, снег і лёд, і расказвала далей. Ёсць яшчэ сабакі-пагранічнікі, Сабакі-сышчыкі па следу могуць знайсці чалавека. Гэта вельмі вучоныя сабакі, спецыяльную школу канчаюць. «У сабак таксама ёсць школы?» – выгукнулі мы з Бобам радасна. «Вось бы і нам павучыцца ў іх! Толя, Коля і Генка пойдуць у сваю школу, а мы ў сваю!» «Ёсць сабачыя школы, ёсць!» – сказала мама. Але вучыцца можна не толькі ў школе. «Мама, а ты таксама добры сышчык! Ты знайшла Толю і Колю? Нас знайшла каля ракі!» Ад радасці я залез на маму, каб лізнуць ёй куточак рота. Але пака узнуўся і з'ехаў са спіны, як з горкі. «Гэта мне спадабалася!» «Ну, скажаш, які ж з мяне сышчык!» – засаромілася мама. «Да, сышчыка яшчэ далёка, але мы, звычайныя сабакі, павінны ўмець усё. Значыць, мы лепшыя за пародзістых! Ура!» Я зноў палез на маму, зноў з'ехаў, а за мною Боб. «Перастаньце, бок мне аблузаеце!» Паслухайце лепш, што султан аднойчы ў тэлевізары бачыў. «У Генкі тэлевізар ёсць?» «А што такое тэлевізар?» «Р-р-р!» Прагучала ў мяне раскаціста, нібы ў дарослага сабакі. Гэта такая будка, закрытая з усіх бакоў. Там, дзе лаз, шкло, падобнае на лёд. Хаця ж вы лёду не бачылі. Ну, такое шкло, як у акне ў чалавечым доме. Блішчыць, як лужына на сонцы. Ага, і ў гэтым шкле паказваецца ўсё, што на свеце ёсць, толькі яно не пахне. «Адзін тень. Чую аднойчы, кажа султан, брэх у хаце. Незнаёмы сабака забраўся, падумаў, і як кінецца ў дом, ну, думае, правучу зладзюгу. Забег у другі пакой дома, а там тэлевізар свеціцца, і Генка сядзіць глядзець тэлевізар. А ў тэлевізарным шкле тені сабак, і во дзіва, тені абрэшуць, і тені людзей а гаворыць. Дык якіх толькі сабак султан не нагледзеўся ў тэлевізары. І вялікіх, і малых, і кудлатых, і гладкіх, з доўгімі мордамі і з каротенькімі, з хвастамі і без хвастоў. А як же яны без хвастоў размаўляюць з іншымі сабакамі? Здзівіўся я. Не ведаю. Калекі, што з іх возьмеш? Ага, дык у тэлевізары яшчэ паказвалі, як сабакі параненых людзей ратуюць, як сляпых водзяць за сабою. Потым паказвалі сабак у светлых пакоях, а на іх наблытана нейкіх дратоў, трубак, рамянёў. Вакол сабак ходзяць людзі ў белым, штосьці робяць з імі. І яшчэ паказвалі, як сабакі з неба спускаюцца ў круглы будцы. Белка і Стрэлка звалі тых сабак. «Такога не можа быць!» – сказаў Боб. «Не, не можа!» – сказаў я. «Можа! Султан не будзе хлусіць. Не такі ён. Сабакі многа ў чым людзям памагаюць. Нашага розуму не хапае, каб зразумець усё, але запомніце адно, дзеці. Галоўнае ў нашым жыцці – служыць людзям, служыць сумленна. Людзі – нашы сябры». «Усе-усе-усе, нават чужыя. А на каго ж тады брахаць?» – засыпалі мы яе пытаннямі. Пакашляла мама. «Зноў вы мяне падлавілі. Ну, вядома, не ўсе, але добрых людзей, нашых сяброў, куды больш, чым кепскіх. Генка казаў, што сабаку трэба толькі свайго гаспадара любіць», – уздыхнуў жалем Боб. «А мне хочацца любіць усіх-усіх». «Ну чаму толькі любіць?» – сказала мама. «Можна яшчэ і проста сябраваць, паважаць, проста мірна жыць з тым ці іншым чалавекам. А некаторых даводзіцца і цярпець, хоць і не любіш, ненавідзіш. Нядобра, калі адразу пускаеш у ход зубы». Я цяжка ўздыхнуў. Як ва ўсім разабрацца, пазнаць, хто які ёсць. Толя прапаў. Два дні мы не бачылі ні Толі, ні Колі, ні Генкі. Прыходзіў да нас толькі дзед Антон. Ён надзеў і зашпіліў маме на шыі абружак, і яна не магла нікуды пайсці пагуляць. Ляжала ў будцы сумная, і мы ўвесь час лезлі да яе пасмактаць малака. Хацелася есці, але малака было мала, і мама нават гыркала на нас: «Адчапіцеся!» Кожны раз, як вылазіла яна з будкі, вылазілі, і мы пачыналі бегаць наўкол яе, калі клалася на зямлю, карабкаліся ёй на спіну. «Мама, а нашто табе пачапілі на шыю аброжак з ланцугом?» – спытаў я. «Такі цяжкі, халодны. Гэта ўзнагарода за добрую службу», – сказала яна сумным голасам. «Бываюць аброжкі і без ланцугоў шырокімі нагруднікамі. На гэтыя аброшкі і нагруднікі таксама чапляюць бліскучыя жалезкі цацкі. Жэтоны называюцца медалі ўзнагароды». «А табе скора прычэпяць медалі?» – спытаў Боб. «Як заслужу прычэпяць?» – мама ўздыхнула і дадала. «Медалі больш пародзістым даюць. Хто больш прыгожы, статны, на сабачых выстаўках гэта бывае». І нам зрабілася нядобра, сумна, чагосьці не хапала. Мы скуголілі, не знаходзілі сабе месца, мо таму, што былі галаднаватыя, а мо таму, што даўно не бачылі Толі і Колі. Дзе яны падзеліся? Прапаў мой Толя. Зноў прыйшоў дзед Антон. Прынёс нешта цвёрдае, пахучае маме і ў шкляным посудзе белай вады, падобнай на малако. Пакуль наліваў у металічную маміну міску гэтую белую ваду, мама з'ела той пахучы кавалак і пачала хляптаць белую ваду, аблізвацца. «Ты не вельмі, не вельмі. Гэта малако не для цябе», – адсоваў рукой яе пысу дзед. «Гэта малым. Булька, Боб, хадзіце сюды». Дзед злавіў за вуха мяне, тыцнуў мордачкай у малако. «Еш, Бобка, еш, смачна», – казаў дзед. Я супраціўляўся, я ж не Боб, і не мог паверыць, што малако можа быць і не ў маміных сусолках. Задыхнуўся, пачаў тапіцца ў талерцы, успомніў, як адбіваўся ад вады ў рацэ і плюхнуўся лапамі. Пырскі паляцелі ва ўсе бакі, трапілі на маму і на дзеда Антона. Я запырхаў, закашляўся. «Чаго ты адбіваешся? Дурны, ты спачатку рассмактуй добра». Дзед пусціў мяне, выцяг з будкі Боба, сунуў і яго пысаю ў міску. «І ты, Булька, вучыся есці, хоць ты і тоўсты». А тады зноў мяне. Я аблізнуўся, нічога, можна есці. «Ну, самі цяпер вучыцеся», – сказаў дзед Антон, – «а мне няма калі». «Пахварэлі Толя і Коля. Гэта ж трэба. Купацца надумалі ў такой халоднай вадзе. Добра, што яшчэ не патапіліся, а вечарам карова прыйдзе, цёплага малачка прынясе». Дзед Антон пайшоў. «А што тут за навука?» – гаварыла мама і не пераставала хляптаць. «Складывайте языкі лыжачкамі і хутенька зачерпвайце. Вот так. Хлёп-хлёп-хлёп». «Паспрабаваў я? Атрымалася! Паспрабаваў Боб? Не вельмі». «Ну што ты смокчаш, цэдзіш праз зубы?» – сказала яму мама. «Гэта ваўкі смокчуць, а ты сабака, ты павінен хляптаць. Вось так, вось. Вось так, так, так. Так, так, так». Я пачаў хляптаць хутчэй, але язык скора самлеў, перастаў слухацца. Пакуль мама добра паказала, як хляптаць, і малако скончылася. Мы аблізалі пустую міску, лізаць мы ўмелі добра. Праўда, што смачна. Хутчэй бы настаў той вечар, прыйшла карова. Я яшчэ ні разу не бачыў каровы, не бачыў, як яна прыходзіць і раздае малым дзецям і сабачанятам малако. У будку не залазілі, да мамы не прытуляліся, і так цёпла было. Мы сядзелі з усёй моцы, намагаліся, каб не заснуць, не прапусціць той момант, калі прыйдзе карова. Але засыналі, прачыналіся, зноў засыналі. Раптам чуем, рыпнулі варуцы. Бачым, з вуліцы на двор заходзіць чалавек, у руцэ яго нейкая скрынка з крыжам на бакавіне. «Карова ідзе!» – сарваўся з месца і пакаціўся клубочкам Боб. «Малако нясе!» – прыпусціўся следам і я. «Стойце! Якая ж гэта карова? Гэта чалавек! Доктар!» – брахала мама услед. «Карова вялізна, у дзверы дома мо не ўлезе і на чатырох нагах!» Мы не дабеглі да ганка. Чалавек-доктар дайшоў хутчэй, расчыніў дзверы і знік у доме, а мы паселі на хвосцікі і аблізнуліся. «Вяртайцеся, дурня, не смяшыце людзей. Кажу, гэта доктар. Ён будзе лячыць Толю і Колю», – гаварыла нам ад будкі мама. «Гэта добры чалавек, я ведаю. Ён і летась прыходзіў лячыць Толю і Колю і да дзеда з бабою ходзіць». Я неахвотна патрухаў да мамы. Боб застаўся каля ганка, не верыў, мабыць, маме. Сядзеў, глядзеў на дзверы. І доўга мы так сядзелі. Боб каля ганка, а я каля мамы. Урэшце дзверы дома расчыніліся, выйшлі на ганак доктар і дзед Антон. «Не хвалюйцеся, і цётку Ганну супакойце. Колю можна выпускаць гуляць, а з Толем горш. Я яшчэ заўтра зайду, паслухаю. Баюся, каб запалення не было. Заставайцеся здаровы». «То дзякуй вам, вялікі. Хадзеце і вы здаровыя», – сказаў дзед Антон. І яны падалі адзін аднаму рукі. Такая звычка ў людзей рукі падаваць. І наша мама ўмее. Я бачу, як яна падавала лапу Толю. «І я навучуся», – думаў я. Толькі доктар сышоў з ганка, як Боб кінуўся яму пад ногі, стаў лашчыцца, ўгінацца. «Добры ж чалавек, доктар, ён ужо вылечыў Колю». Боб забег доктару наперад, брыкнуў на бок, а потым да гары. «Дык гэта ты так», – сказаў працяжна доктар. «Ах ты, падхалімская твая душа». Ён падняў з зямлі тоненькі дубчык і некалькі разоў сцебануў Боба. «Ай-ай-ай-ай!» – усхапіўся той на ногі, завішчаў, залямантаваў на ўсё горла. Здурнеў ад болю і страху, не ведаў, куды ўцякаць. Наткнуўся на плот, павярнуў потым да будкі, да нас. «Я табе!» – затупаў для страху доктар, паляпаў рукою на назе. Мама пальма не вытрымала, браханула на яго. Загаўкаў і я першы раз у жыцці. Тоненька, нібы кураня запішчала. Боб з енкам шмыгнуў у будку у самы цёмны куточак. Час лісіць хутка, і вось ужо мы наблізіліся да сярэдзіны кнігі Паўла Міско «Прыгоды бульбобаў».